teraz toczy się walka, trudno życie stawką. Nie zmienisz nic chowając brud pod wycieraczką. Jak chcecie idźcie na dno, czasem już nic nie warto. Niedawno byłem tam, mroczę smutne murmurando. Wierzę, że wrócę ludzie, już nie na randkę z literatką. Wrócę z kartką, sprawdź zawartość. Ilu z nas owija serce izolacją. By było łatwo, nie jest łatwo. Wyciągam wodki życia wykałaczką. Chcę w końcu zamknąć cudzy słów myśli nadłok. Nie daję zasnąć, dość już złych dróg. W tunelu światło zgasło. Prowadzi jasność umysłu. Byłem jak Ikar, który się naczpał i najebał. I skończył się ten bal, docąłem piekła zamiast nieba. Każdy tak miewa, Adam i Ewa, Warewa. By się nie rozjebać, latać trzeba jak deja. Żyjasz do bólu, choć wokół lód. Żyjasz do bólu, tylu nie buduj, od nowa muruj. Żyjasz do bólu, wygrasz to próbuj. Żyjasz do bólu, ludzie z marmuru. Spotkamy się w Dolinie Królów. Witać jak nóż przy szyi, kurz wałbrzyńskiej Sycylii. Tu nie zagląda BBC, za to niebieskie pingwiny. Tak żyją niziny powietrzem słodkim od promieni słońca. A nie da im siły, by przeszli most po Ciernikowcach. Roześmiane dzieci skaczą po rozbitym szle. Oto rejony wyklęte, spójrz kominy w tle. Ich szwindle i czyny złe, jesteś stąd przywykłeś. Rozmiękły od śliny chleb, nie każdy tu przywykł jeść. Ty gniew rozlewa się ulicami tu po zmierzchu. Jak strzeły krew, biedę jak spaliny czuć w powietrzu. Szybki wdech i wolny wydech, schowane w płuca kompleksu. Znika w gruzach po przejściu, z dźwiga tu rano w deszczu. Nienawiściu daje miłość, miłość oddaje nienawiść. I choć rozstaje trzeba iść, nic coś zostaje przetrawić. Się cieszyć, się bawić, przepieprzyć, przetańczyć. Przebić się tam, gdy śmierć pieszy cię zabić. Żyjasz do bólu, choć wokół lód. Żyjasz do bólu, tylu nie buduj, od nowa muruj. Żyjasz do bólu, wygrasz to próbuj. Żyjasz do bólu, ludzie z marmuru. Spotkamy się w Dolinie Królów. Jest 4 marca wiosna, prawie 100 milionów mil od słońca. Chcę wyczuć rozkład w powietrzu, rozpacz. Bóg znalazł kozła, człowiek osła. Świat utknął w korkach znów. To łódź bez wiosła, tu nie mógł powstać wzór. Syna na ojca, ta sama troska. Nie daj się okraść, nie waż się poddać. Jak padłeś, powstań, to rozkaz. I tak bez końca, i to jest konstans tu. Prawie 100 milionów mil od słońca. Ziemia, stoję szczęśliwy, wierząc, że to właśnie on pan miał w planie. Choć zjadła pamięć, nie widać światła planet. Tak samo widzi je barman, krawiec jak Salma Hayek. Choćby stanęła na palcach gdzieś na szczycie Kadwa. Ze szczytu wierzę Ajfa, małe wydaje się ludzkie empire. Choć ze szczytu widać dalej każdy gradient i każdy fragment niedoskonałości piętno. Ktoś tworzył nas na swoje podobieństwo. Piękno nie zabiega o uwagę, tak jak King Kong o wzrost. Trzeba dać im to podnos, liczy się mikrokosmos. Liczy się wszystko co prąd znosi na ich tą prosto. Bo myśli się prosto, a tylko przelicza się nożność. Tacy są ludzie, zależni od równoleżników. Od statusu poprzedników i przepychu ich kapitu. Jesteśmy jak te psy tu, co machają wciąż ogonem. Z programem R2D chwaląc się swym rodowodem. Żyjasz do bólu, choć wokół lód. Żyjasz do bólu, tylu nie buduj, od nowa muruj. Żyjasz do bólu, wygrasz to próbuj. Żyjasz do bólu, ludzie z marmuru. Spotkamy się w Dolinie. Żyjasz do bólu, choć wokół lód. Żyjasz do bólu, tylu nie buduj, od nowa muruj. Żyjasz do bólu, wygrasz to próbuj. Żyjasz do bólu, ludzie z marmuru. Spotkamy się w Dolinie Królów. Spotkamy się w Dolinie Królów.